motax mo xam jeggu tol ne li la ko jaayal nga ko jaayate wala jeggu ko upp mo xam ki la ko jëkëna jaay da ci andu bu sik kana bu ko xamé ban la ko wax lu ci mën doon dal yow dekk jaayal nga ko rek te ki ko jaayat ab jambur la kon bu faté li ajnabi yi baat la ba ci am solo manam kan ko jaayat bokku tak ki la ko jaayal wala jëmul rek te waxe li ajnabi yi rek moy ay ghayri ba'ihi waaw li la jaay te jaayala ci sik dang ko jaayat ko xamni ab jambur la man ko jaayat ko xamni bokut ak mom la ko jaayoon wala lañ jëwlu ci li ajnabi kon di ajnabi nañ ko japp bax ndax dañu bëgg wax legi bu doone kala ko jaayoon deug deug saay la jaayé jaay mu am sik mo xam sañ nga ko xacc waye yego ko ba jaayat ko ko xamni bokut ak ki la ko jaayoon ni fe nga xamni ñewal ci say loxo rek amul lo ci wax bu dese ci say loxo nak nga dara ko mëna xacc delaw ki lako jaay lolu moy atté biñ ko jaayé ko xamné jambur la manam bokk tak waji lako jaay awlahu wala bu jaay ko ñeel aji jaay dama jumu aw baaxo li baahihi wala bu ko bu mis li sama dihi ci kam jëgam kep bolé ci batay fala ru jox kon dedu delu moy jawab ci manam li ñu la jaayoon te jaayale la ci sik so xamné sañ nga ko xacc dawal batiku jaayat ko waji la ko jaayoon man nga ko misale yaa nga jaayewon radio bi mu am sik ci abdulli dawal batiku jaayal la ko may dem ci abdulli rek nga xamne mom jeegi genn ge waaw koku neena dara lu ci am ndax ndegam jeegi genn ge abdulli nga mako jaayewon dawal batiku jaayat la ko ci abdulli sa radio ñewat na ci yow rek aw sawra do bonni wat ci yow rek sawr jundi ñewat ci man xamni mom amu dara lu ci sotti ko so ba wa fala ru jox aw bi ak sara wala ci jeggu upp in dalla sa dem jaay kat bi da na bon ayup momit fala ru jox kon deru delu way jawab ji et yep fala ru jox mo len tontu ana bu fekke ne wa ki la jaayon ci misal radio bi te jaayal la ci sik mo ngol bu ti bu jaayat radio bi ci jeggu upp goor mene mala jaay radio bi ci ab jooni gol ba tegu jaayate mako ñaari jooni ko ko neena bu fekke mo lay jaay radio bi bo xamna ci ci dala ko waxut ganaw bi mako jaayate radio bu delu ci man ma ngi fay ñaari jooni te yow benn jooni la ko jaayoo man mi liñ wax na ci yow jamono do meuna ñewat ci yow aji jaay jamono legam tay nako ndakoy jaay jaayal nako sik gol ba tegu nang ko jinde waate ñeeg upp gogo rek waaw ma bëggam ci neppal sik bu jëk moy tax legi du sañ xacc waaw koku mom dañ koy wax ne ko yow da ngam nga xamal sik wala bu ko ko won jënd wala bu nangum bu ñaayal la ko jëk upp ko waaw ba tay legi do mëna delu ci mom wa illa bu fekke xamutul sik su bu jëk nak radda mu sañ ko ko delo waye su marum da top sañ es ko delo it xalé ci mom manam ma lay jaay radio bi ci ab jooni baba xamu ne woni sik amna ci bawol batiko jaayat mako na ci ñaari jooni ma gis ci nak sik nak legi ma doora xam ci sik nak su dal xacc kon man na ko xacc delo la ko waye itam bo jappé ni mala ko jaay bu ñëk te bala ko jaay bu ñëk legi sik nga ci won la nexé xacciat ko waaw xamne kon mo nexé delo la ko bëgg jël sama ñaari jooni da bla nexé wol batiko delo waat ma rajo bi waaw su ko defé legi ma delo waat la ab jooni wa taqmana wa illa rudda suma rudda alayhi wa lolu taxkolam to ni misal rek la dafa melni ma jaay la am rajo ci ben jooni jaayal na la ci sik waye taxoto na ma xamne sik nga ci ngol batiko na legi jaayat mako ci ñaari jooni mo ñeego op ni wala ko jaayoon wa mu ne kon bimu dese ci man mom rajo mu ngi ci sik sayna ko xacc delo la ko wa nga melni kuma delo ñaari jooni waye bu la nexé itam mala ko delo ngol batiko xaccat ko ngir setni mala ko ñëk na ñay bu ñëk te bobu sik sang ci woon ngol batiko delo waatat mako waaw ko defé so mako delo waaté nak mo dal lay delo may ab jundi wala ho bu fekké da ko jaay ñeel ak ñeel aji jaayam do jullu en baax ho la ho ay libaahi na bo jaayate li la jaayantum andu sik kala ko jaayoon di akal la ci ñeggu yees goga kamala kon koku motli ko ja manam ñu la jaay te mu andale sik nga wal batiko jaayat ko ci la ko jaayon rek mo nga ko jaay benen waye nak mo do xam ne ko la ko jaay won jinni yow nga jaay ko juroom ñetti témir dañoo bëgg wax ne su boba momi la ko jaayon mo lay mot ñeggu ñeek nga xam ne mo nga ko fayal xam nga ab jinni la ko jaay won yow nga wal batiko jaayati ko juroom ñetti témir rek na bimu la ko jaay boba sik nga ci wax ne kon legi mom day doli war rek ñaari témir aw ñeeg nga xam ne mom la ko jaayoon muy jundi te nga walbatiku jaayaat ko ko yow ci juróom ñetti téeméer kon bu sikki si reñee moom nala delloo ñaar téeméer dafa waxat fee nag ne maanaam lañ la jaayoon te jaayal la ci sikk fekkee danga koo tayle woon mbaa nga dugal ko fenn mu fay lëggee ñu koy fay bi nga xamee sikki si loolu xew na ca danga dañuy bàyyi bu mu génn ci loola ci tayle ga mbaa ca liggéey booy muy liggéey mune woon nag bu fekkee ne sopp guut nga mën koo xàcc ñu delloo sa njëkk léegi nag sopp googee ci li bëgg ñëw nag in la mettax yar la waxoon mu dellu ci nag ne loo tax yurul ma bi soppi ko la ñu jaay in tawasata dem digg doomu na moom soppi gu wa digg doomu mooy soppi gu wa du soppi gu gu jéggi na yow bu far loola amatu njariñ lañ ci witti woon du soppi ko gu néew néew goo xam ne itam di feeñ sax ci njëkk kon daa digg doomu kon li nga xam ne la ko jaayoon te jaayal la ci sikk su fekkee di nga ñu ko duggee delloo daa fekk nag leneen xewaat ci lu yees sopp ku yees xew ci léeg-léeg sopp ku nga day néew ba nga xam ne daanaka du wàññi dara ci njëgg daañu ko wax léeg-léeg sopp ku day ëpp ba nga xam ne loola far na yàqu yaxeet na taxoon ñu koy soxla daal mu ne su ko ci amati waaw moo dina ko wax moomit waaye lim tamit nag mooy bu fekkee sopp ku daa digg doomu rek nga xam ne moom amul ci néew lool dañ di ko xeeb waaye amul ci rey lool lool dañu wax naa yàq nay fi kon nee na li rek moom naam fa la xooñ ñal na ko axdul xadiimi jàpp ayub jàgg ja waradduhu ak xàccam waaye waradduhu ak xàccam day ànd ak wadaful xaalisi ak jiñ payub sikk su yees si waaw ak fay ayub ju yees ji nee na demoon soppi ko ne soppi ko bu digg doomu noonu ñu waxee rek bu la neexee xàcc ko waaye boo koy xàcc kon da ngay delluwaale sikk si nga xam ne mooy si nga xam ne feew feew la ko dale muy su yees waaw su fi la neexee téye ko boo ko téye ne kooku lay rembourse sikk si nga xam ne moo la ko ci jaayaale kon mën nga ko misaale bu fekkee dalaa jaayoon rajo bi jaayal la ci sikk ganaaw bi ñëwee feew itam am yàquwaat fi yàqu boo xam ne amaat na sikk mu ñaari sikk benn bi yàqu jëndaale benn bi feew la xewe léegi dañuy seet dinga mu yàqul yaxeet yàqu bu digg doomu rek la booy delloo rajo bi dangay delloowaale xaymay sikk si nga xam ne feew la ko dale bu fekkee da nga koy téye nag ñu seet sikk si la ci jaayaale lu mu war a toll ci njëgg mu rembourse la ko waaw moo tax mu ne wax naa waqu wi ma xaymaaf na leen ñoom ñaari sikk ya di taqwiimil ma bii ci xayma la ñu jaay yow ma damina xoo ci bis ba ko gàddoo ak mustari aji jënd ja maanaam bu fekkee ne léegi danga koy téye moom fekkee danga koy téye moom yaari xayma dong lay laaj maanaam fekkee danga koy téye yaari xayma dong lay laaj mooy dañ koy xayma ba ci bi nga ko jaayoon te amutoon benn sikk loolu bati xaymawaat ko itam ci bi nga ko jaayee te ànd ak sikk su njëkk si nga xam ne ci nga ko fekk kooku misaaloon nañ ko ci ñu seet ne lii bu amutoon benn sikk dana war a jar junni ci misaal ci rajo bi bu amutoon sikk bi nga xam ne moom la ci jaayaale dana war a jar junni waaw ñu ne léegi waaye bu amee sikk soosu nag ngeen sikk su am na ci nag kon juróom ñetti téeméer la war a jar kon léegi waaye day delloo ñaar téeméer ca junni ba rek dalal téye jëmm ji dégg bi nara ko xàcc waaw soo ko naree xàcc nag moom ñetti xayma lay doon dañ koy xayma bu amutoon benn sikk xayma ko mu ànd ak sikk si la ci jaayaale xayma ko itam ànd ak sikk si nga xam ne ci yow la ko dale mu yett waaw su ko defee nag léegi dagam na nga koy xàcc nag waaw dangay daal di fayaale sikk si nga xam ne feew la ko dale ni ki ñu ne rajo bii de bu fekkoon ne amul benn sikk ñu xam rajo nee ab junni war na ko jar ñu ne sikk si fi àndaale itam day koo ci seetaale wara jar jëmet seenir ñu ne ko sétalé itam day sik ci nga xamné fi yow mi ko jënd fi yow la ko dalé kon xeyma du wara wéssu jëm ben témir kon da melni xeyma sik ci fi andalé ak xeyma sik ci nga xamné fi yow la ko dalé ñoy amoo lél nak ñu ko sété ñaar témir la wa kon légui nak boko dé xacc bu rajo bi da ngay dalé wal ñaar témir tax moy xeyma sik ci ko dalé fi yow boko dé té itam ñu waxé won légui bu ko waji dalé la ñaar témir ci jëg kon non rek moy léral gi amay waxna fa waxi bi taqwim shay al mabih da ca tek salasa taqwimat in ikhtara al mushtari raddahu boko djoglo xacc mom yett xema lay koy xema fa yuqawamu saliman wa ma'ib wa ma'iban bil qadim wahdahu wa ma'iban bihima fa in ikhtara at tamassuka nak qawima saliman wa ma'iban bil qadim faqat kon fa yuqawamu sahihan thumma ma'iban bil qadim ويأخص نسبة النقص من الثمن فإن كان قيمته سالما عشرة ومهيبا ثمانية فقيمة الهيب خمس الثمن فيرجع المشتري به على البائع خمن فإن كان اشتراه بخمسة عشر فيرجع بخمسها ثلاثة فأنا واو نوم نيكو خم بريكو خيما نك بسم الله سيات نيني داني سيات بسم الله خمين مولينا وچما ميلوك أجندي وليوح يوم الضمينه وبسبكو قاتو المشتري أجندي ni set bisu ko atta kat bi atté ni set bis bako bis bañ koy jaayante tafraabina ay la yawmul hukmi la yawmal hukmi wala yawmal bay wala hoy ñal nako mum aji jënd jojju insada dem yopna dika sifqin ci lu melni ki ciop def nako jang bika sabqin ci fathi sadi bu ko defé mu master xalen lolo dak sax neene ay yarud mu xacc way starikati mu bokale bima ak la nga xamné zada doli nako yene mu fekke ni nda jaay te jaayal la ci sik da am lo ci yok lo xamni da yok xeyma ja ni ni opticienne won amna defo bi la koy jaay waye yoy tam bi nga yow ding ko subole ci xamni ciub ga taxna xeyma ja yok mu ne ko lol du yaq xacc gi da nexe xacc ko nopi nak legi ndegam ciub ding ko sub dana yok xeyma ni moli ni set lepp lu tolok xeyma ciub nga am ko ja mu ne ya ko ci mom mu ne waji kon tisse bala mom bu xeyma mom kep ping ko subut yow nak lay ping ko subbe ya mom xeyma ciub wala bok mu jaay na tisse jaayal la ci defo nga far ko ñewale ñaw bo xamne legi andi na ci wala ne kon batay xacc ga dewe bu la nexe xacc ko tan set lay xey may ñaw ga ah lolu fete ci yow mom lay wax na ma sada min qimatihi bi sabghihi aw khiyatatihi ala qimatihi khaliyan an zalika ma yiban in qawima masbughan bi 15 wa ghayra masbughin bi 10 شاركه بثلثه دل سبائه املا دا واخني بو فكيني كوكو خايمون سي غناو بنكو تشوبي ني نكو تشوبي مجارف كو جيروم نيت نانا جيني جيروم تيمير تا بو فكوني تشوب كي نكو تشون فوك لي جار دنا غني جوني سي مثال ني كون داي ملني كون لي دا غاي بوك واجي سي موم تيير بي انا كو دافا نيت خاج موم نيار خاج ني يامو يامو دون خاجي non la risa ki don jaay ndax da ci ne bis mo ne bu ko jaay xamone sik ci wax ko won wala det ah kon nak legi bokone xacc kon waji mo do delo de ci ni wax juroomi temer ndax ci won ko ciub bañal ko ñaw aw yata masaku wa ya'khudhu arsh al qadim ah wala ne xetam nga tey yedi ak ciub de ñaw gi te waji mom delo la defo manam lu tolok manam rombu ci dal wala ru defo dum la ci jaayale lolu moy bu fekke dang koy teye fa do ko xacc bako la xacc na mo waji mo lay jox xeyma li nga ci def ci ciub ba ñaw ni ko waxale mo itam kan lañu set xeyma ji mo yow mo bay ci bisub jaay ba halal azhari ci la gëna feen te ñu rustu waye dañ ne halal arjahi ci la gëna la nga fa indi yoonu sa mo gëna na war mo tax saabi ne sababu ho halal arjahi wa wal hukmi halal azhari aa manam bude indi yoonu sa mom moy cheikh xeyma ji ci yowmal baye muy hal arja way bude adhar indi yoonu sa mom hal adhar mom yowmal hukm lay wax teewu na sara bi neena ci kanam tuti wa zahiru an al murada bi yowmal baye yowm damani al mushtari neena lem wax ne ñi ngi cheikh xeyma ji boba ci yowmal baye itam yakar ne ne mom lem waxon legi ne yowmal damani al mushtari rek ñoo bokk bis ba duggé ci momelu jënd kat bi rek wa bis bako jënd kat bi garanté rek bis bobu lañu sét fu xeyma la tollu duñ sét bisub jaayanté ba duñ sét bisub atté bi waju dara jangef na bi hi ci lolu ci doliko al hadisu siksiyasa ñena ki jënd yef yu jëndal ci defo waye mo momit amna lu ci yok lu tax mo leeru lolu yok ñene mu ñaw ko bu tété bi ba mu sul ko ñena dañuy sét sax lolé nga xamné mom la ci yok suma ne fay siksi ko dalé fi mom jéme képp kon bu ko dé délo du aaje wo muy fayalé dara ndax lolu wécc nako moy waju bëro bi al hadisu melni légui tissé bi la jaayoon té jaayal la ci défé yoy itam bëgg ñëw nga def ci défo ñu nekké fi yow dang ko ciub bolé ci ba nga ñaw ko bolé ci té ko sét ciub gi ba ñaw wi bu wécc défo bi nga def yow dama mëna fay défo bi nga ci def aw mo nekone lay manan ko fa jël fetele ko ci fay def bi ma ci def rek xani boko de delo ko ko la top dara loko delo walé dara on lay waxna fa in sawahu fa qalat nunusa in tamassaka falahu arshul qadim ndagam sikisi ko dalé fi yow def nga ci jëmu ji ñu ko wéci aw kon néna boko nété fa waja fay la man baay waji rambusi la lu tolo siksim la ci jaayale ko defé nga téyé ko wa in radda fala shaykh alayhi su féké nang koy xacc itam do ci delo walé dara mom ndax li nga ci def ci wala wacc na li nga ci yaq dafa jall nang né wa in naqsa wa raddahu gharima tamama qimatihi ma'iban wa in tamassaka bihi falahu akhdhu arshil qadim وإن ساد وتمسك به فله أرش القديم وإن رد شارك بزائده وفرق تقلفنا بين مدلس دقنت أجنب أيوب وخيره أكدل أجنب أيوب إن نقص نيم وأن يكون موم لن يجاي ما نعمل لن يجاي تجاي اللي تسك ويوخنا سوفيكيني دانيو يويتم غرف تسك سكو واني yena lol dañu xet ba xam noy defante kila ko jaay dañu xet mom bam la koy jaay ndax xamone sikisi ban la ko wax wala xamako ban la ko wax xekene bi la jaay xamone sikisi ban la ko wax yow gannaaw bo ci defé dara la ko wañi tam manam def nga ci defo yoy tam defo bobu kenn la ci xeylo dara ndax na bëgg ci neppal sikisi bu jëk lolou ñukoy fayé ne ko ki ngi ko jaayoon def na ci defo waye la ci fay dara ndax da nga ci ne bon sik gannaaw ko xamé su fekke bi la koy jaay xamatoon sikisi nak bu ñu fi wañi ko am lo ci def lu fa xewé ci yow bu wañiko faaw nga fayalé ko lolu motax ñi tékkal digënt ki xam sikki bi mi jaay bañ ko wax ak ki nga xam diko xamuton bu mi jaay bi sadqihi masalan bima la yusbahu bihi mithluhu melni mu jaay la tissé ñu ko jaay amna defo yow na bi ñewé nga soubé ko lo xam no risk ko na soubé wala ko xaw yaq ci wét kon fa in kana al baihu qad dallasa wa raddahu al mushtari fala arshakh alayhi li naqsihi fekke ki nako jaayon xamona defo bi latuma la koy jaay yow nga soube ko lo xal way su ko ko soube ba bu ama benen defoti na bëggum na bëgg sikki bi lay jaay motax yow defo nga ci def do ko ci fay dara wa in tamassaka nak falahu arshul qadim te yow boko tey xaccoko war la fay defo bi la ci jaayale wa in kana khayran mudallisin fa in radda akhta arshul hadi wa in tamassaka akhadha arshul qadim aw dina bu fekke ni nak waji mom lay jaay xamutoni ci kingi ci tisi bi yow na nga sukku dal ci sukku ko wax wala sukku ko sube mu def ci manki wa kon neena faaw boko day xacc dang ko fayale lolou nga ci wañi ci bi nga sube ci lo xam wala sukku ko sube soko de tey itam mo ci wopum ni nda wax rek mu rombu ci la siksim la ci jaayale ka halaki niki ak alkom min tadlisi ci sik sikus na busa ni tadlisi ci ayu tadlisi ñena dañu ragnale itam bu fekke ne da ko jaayale xam ci sik bañ la ko wax sik soosé mu doon neubu far lim la jaayoon doxé ja an lim la jaayoon ko sala lim la jaayoon yaqku te ci sik soosé la yaqko dañ ko xajalé bu fekkone lam alko lam yaqko wala lam déhé bokku to sik sim ko doon neubu ko am na fekkalé waw lam nga jaay ko xam ci sik ci lañ koy jaayete waxoko ko sik sa nga do neub nak far feñ ci lool ba far lool doxé ja budé lu faatu faatu budé lu yaq yaq dañ ko xajalé bu fekkon ci seen sik su bokku ci ko do nubu ci la yaqoon ba ci la faato wala sara bi waxna fa in saraqa ar-raqiq al-mabiyu fa qutihat yaduhu aw abqa aw haraba fa halaka kon fa in kana al-ba'i'u qad dallasa bidhalika fala shay'a lil mushtari wa yarji'u bi jami'i samanihi fa in lam yudallis فضمان الرقيق من المشتري وله ارش الحيب القديم لان بوكو دون جاي اب جام بو خامني ياو خالم نغا سي ني موم داي ساتش با خام نغا سي ني داي داو خام نغا ني جام دي ادوكال في سو سي كارن لاكو واخ مانا بوكو نك بوم كو يوبو نك فار جام با ساتش ني دغ لوخوم با فار جام با داو با مو ادوكال فا كانام داس جا خام نغا كون لاي جيمي سيك سينكو خامون سي جام بي وارن كو كو واخ تي واخوكو لي خيو سي جام بي لولا كو ورال kon neena leg day ñu gëra bu ci ko lepp ñëgum teew nga ñak waaw kon lepp ñëgum nga koy jox fekkon neew bu ngi koy jaay xam nga ci woon ci ko sacc ba ci ko addu kal ba ci ko daw nak yalla da bang ko jaay rek nak loolu fañ ci mu def ko ba kanam dess ja ñu da até dong la ni até yow dal ci ko sinko jaayal dong nga koy fay waaw ci ko sinko jaayal dong nga ko delo ci joggi waye ndegam na boon ci ko ci ko tay mom kenn lañu rambu sa jëg lepp yow ci ko sinko jaayal rek xam nga ko rek soos nga koy fay nga doli wat ca wa akhfihi akuk jandatem minhu ca kam ko minhu ci aji jandu ci ndek ya bi ak sara ci ndek upp mom masala waxon nako dako baamu ngir dendal ko yi rek manam waji nga xamne mo la jaayul li te mom sik waaw dawal batiko jandat ko ci yow ci ndek ko upp ko ko dana waxone bu fekkone bu ñëk bu ngi la koy jaay te mo tax ni wax fi bu fekke bu ngi la koy jaay bu ñëk xamone ci sik ci da ko laq ganaay bu nang ko jëndi waati ci yow ci ñëk upp goga bu ñëwaate ci loxom du ko mëna xajjati waaw ko jël bu ñëwaate ci loxom itam du ko mëna delo isaale wonan ko ma jaay wala rajo bi ci ab jooni te baba xamana rajo bi amna sik waaw wala bati ko nak legi jëndaat ko ci yow ci ñaari jooni nga xamne kon legi ñëk upp la ko jëndaate ci yow legui bari ñëwaaté ci man dama xass fay ñaari jooni legui dama am sañ sañu ñëw diko xajjat ndax dama sik sama la jaayale bu ñëk té tay ko waxa na nak loolu bu fekkone legui bu la koy jaay bu ñëk xawma ñu raaje bi amna sik dana bool bëti ko jëndaat ko ci yow ci ñaari jooni kon nénañ woon soñu bu déssé ci man mu fay la ñaari jooni nopi suma neexi xajjat ko té loolu raaje bi waye bu waxone yow tam bu la neexi xajjatat ko té la waatat mako mu waxon ci inna radda suma rudda halay mo masal dako baamu rek ngi sesele ko marom yi waye waxal nako wa la sala bi waxna fa in kana al bay'u mudallisan fala shay'a lahu wa illa falahu radduhu ala al mushtari suma lil mushtari radduhu alayhi wa qad taqaddamat hadhihi fi qawlihi aw bi aktsara in dallasa wa illa radda suma rudda alayhi wa ahadaha li jamhiha mahana da'iriha ko baamu rek ngi bolé ko ay marom waye moy masal ni weson ci gannaaw wa tabarrin akum dentalu mom ma ci la nga xamne lam yaa lam xamuko yene itam jaay xam ci sik neubuko ak jaay sik te teyoko des na dara fu wote ate ci mbirum baraatu ci bayhu bara dañu waxone ab jaam sañ nga koy jaay bayhu bara moy wax koko ne ko lu yag yag do mako delo ci ngir sik dañu waxone ci kaw ñaari sartu moy tax nga man ko moy yag na fi yow yagay bo xamne bu amul sik nga war ko xam téw boba li nga xamoo ci benn sikk loolu mooy ñaari sart yi léegi nag mu ne lu mel noonu nag boo ko jaayeen ab jaam tey nga xam ci sikk ba noppi nag léegi bañ ko wax fexe rek ba jaay ko ko noonu bayhu bara ci ne ko doo nga ko dellu si kon gannaaw boobu bu saxee ne xam nga ci bi ngay wax naa xawma ci sikk fekkan nga xam ci sikk da nga ko nëbboon rek am ne seere yu ko seere mbaa yaa ko wax solaam yi ñu dégg ay léegi xamoon naa ci sikk baa ko wax itam waaw kon kooku waajib na ko sañ a xàcc te bu fekkoon ne xamoo ci woon sikk moom du ko sañ a xàcc dum jam bi yagone fi yow xamati won sik ga jaay ko bayhu bara waji ko sunu xati waye da nga ma ci ne bon sik nak da nak sunu xati legi am lay waxna in kana fi nafsi amri fa in kana fi nafsi amri kadhalika nafa nafahatu bara'atuhu wa in kana halimahu wa katabahu wa kadhaba fi qawlihi lam a'lam bihi ghaiban fala tanfahu bara'atuhu fala tanfahu bara'atuhu waye fofu na wayata bayanu kadhibuhu bi iqrarihi aw shahadati bayinatin alayhi bi hilmihi bihi hala bayhi fofu na meena li leral ni bi la koy jaay di wax ni xawma ci sikki tam fekk na mu xam ci sik yar dong la ben bokko ci wala minam niki ay leen xam na ci sik baay wax na xawma ci sikki tam ba ay xere yo xamne ñoo xere ñu koy woor man na xam lay gone bama koy jaay na xawma ko ñu fekk na mu xam ci sik yar rek bama leer lool nga dal wat ci wara di sim sarin ak delo ab mer lango joolan ab neexal sim sar moy ki nga xamne mom ndaay day dox digeunte jaay kat bi jënd kat bi rek waye mom mom lañu jaay neena bu fekke ne da ngay jaay nga neub ci sik am ko doxon ci digeunte bi ba nga neexal ko neena bu ko gisé sik sa ba delo ci la nga ko jaayoon neexal ba nga joxon sim sar ak mom du do ci wat yow dang koy ñak ah ne kan da ngay jaay neub nga ci sik so xamne ya ko tay am ko doxon ci digeunte bi doon la waxal ci jaay ba nga jaral ba nga neexal ko lay bu ngay ma xacce ni wat yeet nga melni ku jaay tuté neexal dum ko doxal mom bayna bayna neexal ba lako delo lolou neena bu fekkone xamo ci won sik mom ding koy jaay neexal ko dox ci digeunte bi ding koy jaay dana ba lolou def ci wat yow mom faaw neexal bay ni wat yow wax lan ko neexal won ngir dum la dimbali ba nga jaay té li nga ron jaay far na delu ci té sik ci ko tax delu ci xamoko won kon fofu tay nañu wuté musara bi waxna sumaru dakhalihi al-mabihu bi haydin qadim kun fayarudduhu lahu in lam yudallis al-ba'ihu dallas as-simsaru am la fa in dallas al-ba'ihu wa rudd alayhi al-ma'ibu fala yurdd as-simsaru al-jula in lam ya'lam as-simsaru al-ghaiba fa in kana halimuhu fa kadhalika hin ibn yunus illa an yatawada ma al-ba'ihi hala tadlisi kun falahu ju'lu mislihi rudd al-mabihu am la وهن الخابشي له جعل مثله في حاله به إن لم يرد المبيع فإن رد فلا شيء له ومبيهن أكل نجاي ومبيهن أدلو لنجاي لمحله بكي بري بمبا إن رد أن دلو فنكو بحي بن جسو بشك نينيت ووتن انكي بورون جاي دارا ganaw bang ko jaay mo nopp wol gotiko xacc ko ndax sik koku neena bu fekke ne bi ng koy jaay xam nga sik sa ng ko neubon rek koku sonn ci transporter ko ba fay ci lu sori ni sik sik ko delu ci koku neena lim ci transport ma lim fay ci transport bi ciob ko mo delu ci ko yakoy fay aw legi transport yo yakoy fayale bolé ci ndax ya neubon sik sik hata mo ne waraddi mabihin hub wa mabihin da bu ko waraddi